do tłumów, jak w Polsce czytali w salonach, czy też schodziła pod strzechy. Ja myślę, że poezja wróci znowuż do tej komunikacji ze społeczeństwem i znowuż będzie czytana. W Serbii jest czytana, ale ona nie jest tak hermetyczna jak nasza poezja. Ale tam, słuchaj, są też pewne takie polityczne problemy. Przecież znanym i cenionym poetą serbskim jest Radovan Karadžić, obecnie sądzony w Hadze. Jak to, jaki to miało wpływ w ogóle, właśnie polityka, na to, co się działo w poezji w tych najgorszych latach? Więc wydaje mi się, że poezja i serbska, i chorwacka w tych latach unikała tematów drastycznych. Niektórzy tylko poeci, jak Mira Alečković, bardzo ostro reagowały poezją na Albańczyków, na gwałty, które dokonywały się w Albanii na serbskich dziewczynach, co oczywiście wpływało na dalszą eskalację nienawiści i chęć zemsty. Wtedy na jakimś festiwalu Mira Alečković przeczytała swój wiersz i ja powiedziałem, że rolą poety nie jest rozniecanie nienawiści. Poeci powinni jednak w innym kierunku iść, w kierunku zrozumienia wzajemnego i potępiania agresji i z jednej, i z drugiej strony. Ja tu może wejdę w słowo, ponieważ mam przed sobą twój kolejny wiersz, który chciałem odczytać. Wiersz zatytułowany Spada jabłko. Na krakowskim, a raczej już na Zamkowym, pod kolumną Zygmunta, pod bacznym wzrokiem króla, czekam, aż się zdarzy coś na miarę. Coś, co odwróci banał życia we mnie i wokół. Z bufetu spada jabłko, którego nie chciał Putin, i toczy się pod moje nogi. Nie wiem, jak postąpić, podnieść i ugryźć, czy kopnąć. Drobna prowokacja chwili. Nie zdałem egzaminu, a czekam na wielką chwilę historii. Czy się w niej odnajdę? Tete, tete, tete. Towarzyszu, tak, ty. Tworzymy typowo teoretyczne towarzystwo tymczasowo taktownych teologów, także talmudystów, trwoniące tradycje trywialnego totalitaryzmu. Tetate, towarzystwa, Tczew, tereny targowe. Termin 30.13.33. Transmisja telewizyjna 3 tygodnie. Tyle trwa transkrypcja tajnej tematyki tego tetatetu. Tymczasem teraz, tutaj, trzeba tępić tępych technokratów. Trzeba temperować temperamenty tuzinkowych tandeciarzy. Trzeba toporkiem trenować topornych. Trzeba trzebić twardogłowych tyranów totalitaryzmu, traktujących terrorem tysiące trwożliwych towarzyszy. To tyczy także tchórzliwych trepów. Torturujemy to tałataństwo tonami tamtamów, tamburyna, trąbek, tub, tanków, transportując trabantem. Typowe trendy TT to taktyka Talleyranda, tolerancja Tito, technologia Tierieszkowej. TT torpeduje targowiczańskie tendencje testamentu tych tak zwanych tradycyjnych towarzyszy. Terapią TT twórcza trawestacja transparentów. 3000 tak. Teraz to teraz. Tu to tutaj. Tamtędy trasa. Tam trafimy tyralierą. Troską TT tłumy turystów traktujących tutejsze terytorium tak tranzytowo. Tekstylia towarzyszy TT tiulowe tałesy, taftowe turbany, tęczowe trzewiki. Trofeami towarzyszy TT to temperamentne trzpiotki, tancerki topless, twarzowe trzydziestolatki, troskliwe tajki, tkliwe tajtanki. treść tajnopisu Tczewskiego Towarzystwa Tymczasowo Taktownych Teologów, także talmudystów, telegrafował telepatycznie tamtejszy tajniak Tiesław Tupaczewski. Tragicznie. Tupaczewski. Tragicznie. Pfu. Stawało z ruin życie nowe, w codziennym trudzie rąk milionów, murarskiej pieśni na budowie wyśnionych kiedyś szklanych domów, murarskich trójek, rytm zawrotny i pieśni, przy której inne bledną, że rąk tysiące, rąk miliony, a wszystkim serce bije jedno. Ty miałeś takie swoje credo, mnie tam jest zawsze wszystko jedno. Mówiłeś, jestem zimny drań i z tym mi dobrze bez dwóch zdań. Potem się wiodło nie najlepiej, ale dla ciebie był to raczej czas, okres biernej akceptacji przeróżnych błędów i wypaczeń. I nawet kiedy polityka, tracąc sens instytucjonalny, wyszła na place i ulice, ty stałeś z boku, zawsze lojalny. Do dekabrystów nie przystałeś, miałeś w pamięci swoje credo. Przeczekać burzę, się nie wychylać, mnie tam jest zawsze wszystko jedno. Dzisiaj już nikt cię nie zaskoczy, jesteśmy w domu, Europa w dali. Ktoś znowu nowy nam ogłosił etap założeń i podwalin. Tobie się nie chce, masz swe lata, wszystko przestało cię obchodzić. Możesz odpocząć, pograć w skata, na twoje miejsce przyjdą młodzi. Z młodym zapałem, z pieśnią nową staną ochoczo u podwalin. Aż im zaświta twoje credo, przystaną z boku, no i co? I będą stali, ręce w kieszeniach, zaczną narzekać, zaczną gderać. Zamknie się kółko dziedziczności, nasze typowe, etc. Maestro, da capo al fine. Nic nie zapowiadało, że sądny dzień wypadnie właśnie dziś. Filharmonia pękała w szwach, tak że drzwi do holu trzeba było wyjąć z ram. A jedyne trzy wolne miejsca na galerii były to fotele prymasa, prezydenta i premiera, na których leżały kartki z napisem rezerwę lub wakat. Koncert Artyści na rzecz tolerancji, pluralizmu i demokracji zaczął się brawurowo. Sztucznym śniegiem symbolizującym stan wojenny, czerwonym dymem, alegoria rozwiewającej się komuny, i złotym deszczem sponsorowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Potem palnąłem krótkie przemówionko złożone z samych cytatów, balet odtańczył hymn narodowy, związki twórcze podziękowały Ministerstwu Kultury i Sztuki, a orkiestra, która przekazała swe instrumenty na rzecz głodnych emerytów, wyklaskała pierwszą brygadę. Teraz mogłem wycofać się w kulisę i śledzić zgodność spektaklu z ramówką. W pewnej chwili zastanowiła mnie jednak cisza. Pani Jadziu! Zwróciłem się do pieśniarki, która szykowała się do wyjścia na estradę. Słucham, panie dyrektorze. Dlaczego taka cisza na scenie? Może mają kolejną minutę milczenia? To skandal! To skandal! Czerwony jak burak aktor Kochołtek wpadł jak burza za kulisy. To skandal, panie dyrektorze! Co się stało, panie Gustawie? Ach, ten idiota sufler zniknął z budki. Recytowałem właśnie małą improwizację. Nagle patrzę, buda pusta. No zapomniałem języka w gębie. No, trzeba było improwizować. Właśnie sam pan mówił, że to miała być improwizacja. Ale mała, a zrobiła się wielka. Zaraz, kto jest teraz na scenie? Chyba nikt. Rany boskie. Pani Jadziu, co pani ma na podorędziu? Ja? No, Jadźka, szybko, co masz? Halkę? No to zarzuć coś na siebie i biegiem na scenę, no. Był to dopiero początek nieszczęść. Nie wiedzieć, dlaczego nasz tenor, zamiast całej arii Śmiej się, pajacu, zachichotał dwa takty, ukłonił się i znikł w kulisie. Zaraz potem Olo, nasz sztukmistrz, pokazał swój wielki numer z dematerializacją. Ale mimo skandowanych braw nie pojawił się na ukłony. Co się dzieje? Wrzasnąłem, widząc, jak sufler, pogwizdując, wraca korytarzem na swe stanowisko. Ani nic, panie dyrektorze. Jakim prawem opuścił pan budkę? Ty tylko na kwadransik, panie dydy, kierowniku. Ale właśnie przemawiał mój kandydat. Jaki kandydat? A mama Zowiecki. Gdzie? A jak to gdzie? W bufecie. O, premier w bufecie? A w loży rządowej tylko jakiś trzech smutasów. W te, no. W telewizorze. No. W bufecie jest telewizor, a w nim studio wyborcze. No to. Wtrącił się nasz czołowy tenor, ulubieniec Bogusława Kaczyńskiego. Wszystkich braci Kaczyńskich, zresztą z wzajemnością. A pan nie ogląda kampanii wyborczej? Mój bezkonkurencyjny kandydat już występował, a tych pozostałych neptków nie mam zamiaru wysłuchiwać. A kto teraz nawija? Ten rolnik. Wiecie, że przeciwko chłopom nic nie mam, ale co to za chłop? Bartoszcze Boże! Jego nie mogę przegapić, to mój kandydat. Spokojnie, teraz nudzi ten drugi. Co ci? Cimoszewicz mu, tak? Olo nie może się oderwać od telewizora. A to jego typ? Też, ale głównie chcę podpatrzeć jego cyrkową sztuczkę. Ja? Ja jaką? Jak z partyjnego szeregowca stać się bezpartyjnym prezydentem lewicy. Wielka mi sztuka. Bierut był bezpartyjnym szefem partii. O. Ja wypraszam sobie, panie dyrektorze. Przerwał mi imitator ptaków Bronisław Baton. Co to za zmiany w ramówce? Kolcze pieczone w pysk. No. Ja jakie zmiany? Ja miałem występować po tym pajacu. No, tylko nie pajacu. Po arii pajaca. A tu na scenę włazi... Kto? Ja. Co? Pan tu jeszcze? Ja Jadzia wchodzi, no. A, niech pan lepiej wraca do zajęć. Do budy, kolczy pieczony w pysk. Właśnie, Jadzia włazi i burzy cały porządek. Co się pan pieklisz? Zaraz pan wejdzie ze swoim ptaszkiem. Ale zaraz jest studio wyborczym mój kochany Leszek. Lechu już dziś występował. A swoją drogą miło mi, że pan też jesteś za Wałęsą. Ja? W życiu moją dewizą jest KPN. Co? Każdemu podłóg należności. Nie strasz pan, nie strasz swoim Leszkiem. Poczekajcie, jak zostanie prezydentem, to jedną ręką rozwiąże Sejm, drugą Senat, a nie powiem już czym, ten cały nasz teatrzyk. Wczoraj, słuchając wodza, wymyśliłem nowy numer imitatorski. Pierwsza brygada głosem orła. W koronie. Z krzyżem. Przy Lechu pański Leszek to jak przy orle orzełek. A reszka jest milczeniem. Przepraszam. Z bufetu wypadł sztukmistrz Olo, lecz w drodze do toalety zderzył się z Batonem. Przepraszam. Zaraz, tu jest dla panów, a dla towarzyszy kibel jest w podwórku. Proszę mi nie imputować przynależności. Jestem za Cimoszewiczem ze względu na aborcję i religię w szkole. A to wyrodek. W tym momencie ze sceny w połowie arii wypadła pieśniarka Jadwiga. Czy już się zaczął ty miński? Już się kończy. Lecę do stana i przeprosi publiczność, że nie poczekałam na jątko. Jątka jednodniówka. Kurczę. To się nazywa wyjść ze sceny po angielsku. Panie Bronisławie, na scenę! Zaraz, najpierw niech się przywietrzy po tej kosmopolicy. Kanapa pachnąca dziewicy. I święte psy z nią. Panowie, bądźmy tolerancyjni. I jesteśmy. Najlepszy dowód, że nikt nie przeszkadza drugiemu. No fakt. Każdy ogląda tylko swego kandydata. I już. A bo po co oglądać cudzych? I tak nikt mnie nie przekona. Ani mnie nie przekona. Naszą rozmowę przerwał dochodzący z widowni hałas trzaskających foteli. To publiczność zorientowała się, że za minutę na monitorach w palarni emitowany będzie kolejny odcinek Dynastii. Trochę przykro nam było resztę tego podniosłego koncertu grać do pustych krzeseł, ale cóż, bilety zostały zapłacone, cegiełki wykupione, a demokracja oznacza przecież możliwość wyboru. Szanowne radio, ja mam niestety pytanie do szanownego. Co się dzieje, matko jedyna, że się tyle dzieje? A to lato 80, czyli jak porwać Wałęsę. Operacje wojenne przeciw narodowi jesienią 80 skrywane były pod kryptonimem Malwa i Sasanka. Ładne kwiatki, nie ma co. W Moskwie zmieniają na razie nazwy stacji metra. I tak, Dzierżyński na Łubianka. Nie wiadomo, co gorsze. Lenino na Carycyn. Gorbaczow na Jekaterina II. A propos nazw, to czy radia nie denerwuje, że telewizyjny korespondent z Rzymu to Moskwa się nazywa? Taki to musi mieć Kremla pod skórą. Mógłby sobie zmienić na bardziej katolickie. A propos, to premierowi na wszelki wypadek biskup Płocki wyprowadził drzewo genealogiczne aż z XIV wieku czy coś. I całe chrzczone aż po ostatni listek. A korzenie to sięgają podobno tego Konrada, co Krzyżaków sprowadził pod pozorem Joint Ventures. A mój sąsiad Zdzisiek też szuka księdza, co by mu wyprowadził takie drzewko. I na święta by miał, gdyż samodzielnie posiada tylko korzonki. I to chore. I muszę mu masować. No, co? A mnie pasuje, kiedy mu masuje. Sympatyk. Pod skryptem. Primo. Mój Zdzisiek, sąsiad, wieczorem przechodząc pod oknami URM, słyszał, jak ktoś zmęczonym, nosowym głosem śpiewał: nie wierzę Wałęsie, niebieski zeń ptak, nie wierzę Wałęsie. Czy ładnie to tak, po nocy się drzeć z Urmu? Pod skryptem sekundą. A propos tego drzewa, to jaki gatunek się wsadza w genealogię, żeby coś wyrosło? Chyba mi się korzonki odezwały znowu. Pod skryptem tercjem. Z Niemcami mamy podpisać umowę o przyjaźń i współpracy braterskiej. Czy to znaczy, że wielki brat teraz będzie na zachodzie, a na wschodzie to co? Pociotki czy coś? Dajcie spokój. Wuja! Cały z dubeltówki! Ja nie rozumiem, co się stało wbrew naukowym prawom gry, co nam harmonię pomieszało i tam, gdzie my, to teraz wy. Wcale nie liczą się zasługi ciułane skrzętnie tyle lat. Z majątku pozostały długi, a dojścia zwolna trafia szlak. Ciągle myślę, to sen, ja się zbudzę pośród śpiewów, szturmówek i flag. Wokół wspólnie rozklaszczą się ludzie. Będzie spokój, porządek i ład. A tu ręce mi drżą, w oczach plamy. Każdy dzień tylko chandra i splin. Towarzysze, ja chcę do Albanii, a jak da się, od razu do Chin. A przecież żyło się w porządku. Może na głowie, ale cóż, teraz zaczynać od początku. Ja nie potrafię chyba już. Jeszcze pragną mnie rozliczać. Za co? Za wierność, posłuch, staż? To przecież były normy życia, to była nasza wspólna twarz. Ktoś mi rzekł, aleś jest faryzeusz, a mnie nęci co dnia tyle chęci, aby krzyknąć jak ten Galileusz. To się musi tu jeszcze odkręcić. Dokąd biegną jak owce ci ludzie? Niemcy, Czesi, cóż stało się im? Więc ja proszę na przykład na Kubę, a najlepiej od razu do Chin. A może tak jednak do Korei? Nie, może oczywiście północny. Albo Wietnam. Nie. Jednak Chiny. Piłka nożna przeżywa kryzys. Coraz mniej goli, coraz więcej wyników remisowych. Ratunkiem ma być powiększenie rozmiarów bramki, rezygnacja ze spalonego, powrót do podwórkowej zasady, trzy kornery, jedenastka. Wszystko to jest słuszne, nic więc dziwnego, że i inne dyscypliny stawiają na zmiany, aby zwiększyć widowiskowość sportowego spektaklu. Ostatnio po arcynudnych, arcyremisowych grach arcymistrzów Europejska Federacja Szachowa zaproponowała zmiany w regułach tej najstarszej gry świata. Opowiada o tym wielokrotny mistrz Polski i Europy, arcymistrz Jerzy Konik-Wieżan. Najważniejsze zmiany to zwiększenie rozmiarów szachownicy przy jednoczesnym zmniejszeniu jej pól z 64 do 36. Zaraz, to znaczy, że w chwili rozpoczęcia partii żadne pole nie jest wolne? Oczywiście. Zmusza to graczy do bicia, a to zawsze dodaje barw walce. Aha, czyli przymusowe bicie piona. Piona, figury, a w ostateczności przeciwnika. Słyszałem też o zmianie koloru szachownicy. Jedynie szachiści z południowej Afryki z wiadomych powodów pozostali przy rasistowskim podziale na czarne i białe. Reszta świata zdecydowała się na rozgrywanie meczów na jednobarwnych szachownicach, figurami również w jednym wspólnym kolorze. Może przedstawimy naszym słuchaczom interesującą końcówkę 17 partii między Karpowem i Kasparowym. Obaj arcymistrze grają czerwonymi. Tak, jest to tak zwana obrona stalingradzka. W 31 posunięciu po roszadzie Kasparowa pretendent zaatakował czerwonym gońcem z B2 na C3, bijąc czerwoną wieżę. Odpowiedź czempiona była imponująca. Тогда я гетманом из G5 на мягкий знак 41. Да. Ну, подожди, сынок, это не твой гетман, Но как же не мой? Нет. Даже он красной. Красной? Но, да не твой. Ну как? Да. Ведь я ходил здесь лауфром, а тут вот стала моя... Что? Где моя лошадь? Какая лошадь? Здесь не было никакой... Врешь, скотина! Отдай меня мою красную лошадь! Пошел вон! Вор! Стиляга! Сволочь, коммунист! Беспартийная шуя! Да, погоди, я тебя омажу! Айду! Боже что! О, бог ты мой! И червоны поддали się. Компанио наша, чему ты нас дели? Jakże nam wybierać, jakże nam wybierać między swoimi? Jakże nam wybierać, jakże nam wybierać między swoimi? Między swoimi. Co się razem bili? Czemu się tak bardzo dziś znielubili? Czemu się tak bardzo dziś znielubili? Kampanio nasza, skąd dziś taka trwoga? Kiedy na naszym chłopcom, kiedy naszym chłopcom zabrakło wroga. Kiedy naszym chłopcom, kiedy naszym chłopcom zabrakło wroga. Czy tak być musi, czy inaczej nie mogą, że się muszą zawsze bić między sobą. Że się muszą zawsze bić między sobą. Kampanio nasza, zbyt podobnaś wojnie. Ruszaj swoją drogą, będzie spokojniej. Ruszaj swoją drogą, będzie spokojniej. W Sypie numer 45 usłyszeliśmy przede wszystkim bardzo wielu autorów. Marka Majewskiego, Andrzeja Zaorskiego, Jerzego Kryszaka, Jana Kaczmarka, Wiesława Tupaczewskiego, których wspomagali aktorzy, którzy sami sobie nie piszą, typu Marian Opania, Joanna Wizmur, Wiesław Drzewicz czy Krzysztof Kowalewski. A teraz wracamy do naszego gościa, Grzegorza Łatoszyńskiego. No i trzecia specjalność Grzegorza, o której myśmy taktycznie milczeli. Właśnie, ty jesteś jeszcze poza wszystkim wydawcą. Wydawnictwo Agawa. I wydawnictwo, powiedzmy, nie zaliczające się do tych największych koncernów, ale znaczące, wydające naprawdę znaczące od książki. Od jak ona funkcjonuje, może zaczniemy od tego. No, wydawnictwo funkcjonuje od 92 roku. W 93 roku wydaliśmy pierwszą książkę. Czyli ponad 20 lat. I tak. Teraz opowiedz trochę o profilu tego właśnie wydawnictwa. Wydawnictwo jest nastawione przede wszystkim na literaturę piękną, na wszystkie gatunki literatury pięknej. W pierwszym rzędzie polską, a poza tym tłumaczenia. No tak się złożyło, że najwięcej tłumaczeń mamy z literatury z literatur bałkańskich, tak. No to jest dosyć oczywiste. A powiedz, jak to jest być wydawcą? Bo my mamy w Polsce taką szczególną sytuację. Paru wielkich, silnych, dominujących na rynku wydawców i mnóstwo, z tego co wiem, około 200 wydawców niewielkich, którzy... na progu biologicznego przetrwania. Więc jak to jest być tym mniejszym wydawcą? No jest bardzo trudno. Przede wszystkim dlatego, że mniejsi wydawcy są po macoszemu traktowani przez hurtowników, po macoszemu traktowani są również przez księgarnię. No i również, dodajmy, przez władze dawniej było bardzo dużo pozycji sponsorowanych, tak, refinansowanych. Teraz zdaje się, że jest z tym wyjątkowo kiepsko. W tej chwili jest tak źle, że Agawa przestała już występować o dofinansowanie. Dodacie. Tak, bo to dużo roboty wymaga, dużo czasu, po czym okazuje się, że i tak zostaje odrzucone. Czy to ze względu na jakieś braki techniczne, to jest najłatwiej powiedzieć, bo wtedy nie trzeba w ogóle tłumaczyć się, a również i ze względów merytorycznych, to też się nie trzeba tłumaczyć. Względy merytoryczne, czy nie, bo nie. Nie, bo nie, tak, tak. Bo tak jest ustawione, że jest takie ciało decyzyjne, które po prostu nie daje tyle punktów, ile trzeba, i wobec tego wypada się. Ale pytanie, przy tak ciężkich warunkach jednak wydajesz, ile w tej chwili rocznie pozycji udaje ci się wydać? No, to różnie bywa, ale Do 10 również udawało się. No to jest całkiem nieźle. Znam wydawnictwa, które polują na hit, powiedzmy, wydają jedną, dwie książki rocznie i to pozwala na utrzymanie biura sekretarki i księgowej na zleceniu. Trochę wątpię w to, czy to. No jeżeli. No, nie chcę donosów na kolegów, tak, ale wyobraźmy sobie, że jest. Tak. Że na przykład mają autora chodliwego, którego można sprzedać powiedzmy 50 no, tak. tysięcy egzemplarzy książki, no i wtedy to się jakoś. No wtedy tak. Ale podejrzewam, że wszyscy ci mali wydawcy, większość w każdym razie tych małych wydawców, to są hobbyści, którzy. Po prostu robią to, bo lubią i starają się nie dołożyć, ale żeby coś mogli zarobić na tym, to bardzo tak wątpię. Tak samo autorzy przeważnie prawdopodobnie muszą się kontentować na przykład pewną liczbą egzemplarzy, a nie żywą gotówką, honorarium. Tak. Ale powiedz mi, bo to jest pewien paradoks. Raczej tych najbardziej chodliwych autorów wyciągną te największe wydawnictwa, oferując im i pieniądze, i odpowiednią promocję. A do ciebie przychodzi, powiedzmy, młody autor. Oceniasz jednoznacznie utalentowany. Tak. I co ty możesz zrobić, żeby go wesprzeć? I siebie oczywiście. Obliczysz, ile stracisz. Nie, no właśnie. Jak to... Bo wydawałeś takie książki Rafała Wojasińskiego czy Wojtka Chmielewskiego, prawda? Tak. Autorów bardzo wytrawnych, dobrych, trudnych dosyć do wylansowania, do przepchnięcia do widowni, do publiczności. I do sprzedania. No, Wojtek Chmielewski u mnie debiutował. Tak samo i Bieńkowski u mnie debiutował. A ty nic się ukazało u ciebie? Nie. To już, proszę? Nic się ukazało już w Łabę. Nie. U mnie ukazało się... Mniejsza. Wydawca ma prawo nie pamiętać. Ukazało się u mnie jest, które obeszło przedtem niemalże wszystkie wydawnictwa w Warszawie, nikt nie chciał tego wydać. My wydaliśmy i książka zdobyła, można powiedzieć, wszystkie możliwe nagrody jako debiutancka książka. To bardzo dobrze. To gdzieś indziej w świecie skończyłoby się wielkim sukcesem finansowym. Tak. Dawid Bieńkowski był szczęśliwy, ale uważał, że następne książki będzie wydawał gdzie indziej, w wielkich wydawnictwach. No i okazało się, że nie miały takiego sukcesu, jak ta pierwsza książka u nas wydana. No więc właśnie, że przychodzi taki młody autor i co ty możesz dla niego uczynić i dla siebie zarazem, żeby go pokazać światu? No przede wszystkim staramy się żyć dobrze z krytykami. Żeby zaprzyjaźniać się z krytykami, żeby im nie wypadało naszej książki nie przeczytać. Przeczyta, to jego sprawa, żeby napisał. Tak. Także w ten sposób jednak małe wydawnictwo potrafi bardziej zaopiekować się swoim autorem niż wydawnictwo duże, które ma tych autorów bardzo dużo. No tak, poświęca na promocję tydzień, po czym rzuca się następnego autora i już o tym poprzednim zapomina. A ty możesz to robić bardziej długofalowo. Tak. Jak to, słuchaj, związać koniec z końcem? Jako wydawca? No bez to. Poza Panem Bogiem, na którego można zawsze liczyć. Tak, to trudno w ogóle przewidzieć, bo czasami wydaje się, że książka chwyci, pójdzie, a tymczasem nie idzie. Inna książka, na którą nawet się nie liczyło, że pójdzie, idzie. Rynek jest nieprzewidywalny, to raz. Nieprzewidywalni są też hurtownicy, którzy potrafią... Raz wezmą, raz nie wezmą. No, od nas raczej brali zawsze, tylko często po pierwszym objeździe księgarń potrafili zrezygnować. Tak, to jest to chyba przekleństwo, że książka idzie dobrze, wykupuje się w księgarni ostatni egzemplarz, po czym księgarnia nie zamawia już więcej. Tak, bo księgarnia nie zamawia również dlatego, że zamawiając musiałaby zapłacić. A często nie ma czym zapłacić, wobec tego nie zamawia. I to jest takie zamknięte koło. Wszystko napędza się wzajemnie, negatywnie. Niestety. Czy to nie jest takie zjawisko, że książka staje się znana, to znaczy czytelnicy zaczynają się do niej przekonywać i ona wtedy znika z księgarni? Tak. Znaczy, oczywiście w księgarni jest odpowiedź, jak pan zamówi, to my prowadzimy. No ale komu się to chce, to już wtedy woli człowiek przez internet zamówić. No tak, a potem mówią, no to jednej nie będziemy zamawiać, musi być więcej. No tak. Takie Słuchajcie, ponieważ zbliżamy się do końca, to chciałbym jakieś takie zdania nie krzepiące, że jednak warto, że jednak daje to lustro satysfakcji. Czy jesteś w stanie coś takiego powiedzieć, żeby zarówno kandydatom na autorów, jak i kandydatom na wydawców nie odechciało się żyć? Ale nasz gość robi to 22 lata. I żyje. I tak. Żyje, jest uśmiechnięty, siedzi spokojnie pod zegarem i... Ja myślę, że książka papierowa nie zniknie. Że to jest najlepsza forma komunikacji wydawania literatury. W tych nowych elektronicznych sposobach wydawania książki nie ma jakiegoś takiego fizycznego kontaktu z książką, co jest bardzo ważne. I to jest krzepiące podwójnie, że wejdę w słowo, ponieważ być może książka w tej sytuacji przestanie być takim bardzo gorącym, bardzo zyskownym towarem i wtedy przyjdzie czas na te małe wydawnictwa, którym się to będzie opłacać. Tak, jeśli oczywiście małe wydawnictwa, małymi wydawnictwami zaczną interesować się wielkie gazety. I wielcy artyści. Tak. No i słuchajcie, to może jest najlepsze przesłanie. My się jeszcze chyba przed samym końcem audycji raz spotkamy, a teraz wracamy do wspomnień. Przygotowałem tutaj takie słowisko z pogranicza antybaśni. Marcin Wolski. Niebyt. Tajną naradę tajnej rady trapezoidalnego królestwa Amirandy zwołano w piątek po północy. Po północy? To ewenement. Ostatni raz podobne wydarzenie miało miejsce, gdy córka Ruprechta Dłutozębnego uciekła z astrologiem domokrążca. Numerologiem wziął ją na parę starych numerków. Oraz gdy w montanijskim Altenburgu wylądowało UFO. I obrabowawszy tamtejszego poborcu podatkowego, zniknęło bez śladu. W każdym razie w naradzie, którą jako majordomus zwołałem za wiedzą regenckiej małżonki... Elwiry Erbańskiej. Udział wzięli. Kanclerz wielki, kuno, brat Wurst. Marszałek nadworny Giulio Pestallo, szef służb tajnych i jawnych. Oraz Diego Malinas, arcybiskup Regensburga, tytularny zwierzchnik diecezji Lad, a także archimandryta mniejszości religijnych. Cóż takiego zdarzyło się dzisiaj, żeby odciągać nas od naszych pieleszy domowych? Owiecze. I konkubiny. Panowie. Pewnikiem nie jest to niespodziewana klęska urodzaju. Mniemam, iż nie chodzi także o cud żaden, choć lud wygląda go bardzo, zważywszy, iż ilość cudów zmalała nam o 90% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Powiedz im, Arnulfie, bez obwijania w brokat czy też bisior. Najjaśniejszy pan nasz, Ramon I, zniknął. Jak to zniknął? Zniknął bez śladu. Nie może być. Jeszcze wieczorem grałem z nim w bezika. Q Kury piały, gdy opuszczał mą łożnicę po dopełnieniu obowiązków małżeńskich. I już do swojej sypialni nie wrócił. Nie widział go nikt ze straży, tak wewnętrznych, jak zewnętrznych. Bramy zamku całą noc były zawarte. Cóż wtedy stać się mogło? Z doświadczenia wiem, że ludzie nie znikają bez powodu. Tak samo uważam. Mój mąż nie miał żadnego powodu, żeby znikać. No właśnie. Powody jakieś znalazłyby się. Ostry kryzys zaufania. A kiedy nie było u nas kryzysu? Krach ekonomiczny. Przejściowe trudności trwają u nas od 100 lat. Mniejsza o powody, gdy nie wiemy, gdzie się podział. Nie ma ciała ani śladów ucieczki. W ścianach moi ludzie nie znaleźli żadnych tajnych przejść. A w gotowalni nie natrafiłem na ślady kwasu, w którym mógł się rozpuścić. Może diabeł go porwał? Pokaż mi, eminencjo, diabła, który porwie 150 kilo żywej wagi. Wedle logiki sytuacja tego typu nie znosi stanów pośrednich. Albo ktoś jest, albo nie ma. A skoro nie zniknął... Przeto jest. O. Tu wszyscy poczęli się rozglądać, jakby Ramon czapkę niewidkę przywdziawszy, gdzieś z kąta na nich pozierał i konotował wszystko, co mówili, tak by w odpowiedniej chwili mogło to zostać użyte przeciw nim. Strasznie mi cię brak, mój najjaśniejszy. Czuję się nagle jak pół człowieka. A ja... jak młody, nieopierzony kleryk, sierota. A próbowaliście ustalić dokładnie okoliczności zniknięcia? Próbowaliśmy. Zauważyłem, że idąc przejściem między sypialniami, zaszedł na chwilę do biblioteki, gdzie z jakiegoś powodu się rozebrał. Tam bowiem odnaleźliśmy jego świece, koszulę i szlafmycę. Znaczy, zniknął nagi? Władca! Nigdy nie jest nagi. Nawet rozebranemu pozostaje majestat. Czekajcie. A ta księga. O. Znalazłam ją na podłodze i położyłam na pulpicie. W którym miejscu leżała? Tu. Pokażę. Lars Snorklingen. O niektórych legendach z początków 13 dynastii. Słyszałem o tym heretyckim dziele. Pokażcie. Zobacz, wasze, tam, gdzie jest karta załamana. O. Badania wykazały, że zabity smok był samcem. Nie, to jakaś brednia. Czytaj, synu, czytaj. Ergo nie mógł znieść jaja, z którego urodziła się księżna Berta. Podobnie niemożliwe jest, iżby dwucalowy krasnoludek, a tylko taki przecisnąłby się do czarnej wieży, w której więziono biedną księżniczkę, mógł dokonać jej zapłodnienia. I to jeszcze z satysfakcją obu stron. Panowie! Och, to jakieś okropne świństwa! Wszelako z naukowymi przypisami. Z kolei wykopki archeologiczne na Płaskowyżu dowodzą, że w VI wieku nie było w lat żadnej ludzkiej osady. Ergo protoplasta XIII dynastii Ruipold nie tylko nie posiadał ani ojca, ani matki, a nawet nie miał gdzie się urodzić. Co czyni oczywistą konkluzję, że jest postacią legendarną. Reasumując, nigdy nie było karłowatych książąt z lat, ich potomków w linii prostej i krzywej, czyli... nasz poczciwy regent Ramon po prostu nie istnieje. Boże kochany! No, to teraz wszystko jest jasne. Ramon, gdy się dowiedział, że go nie może być, jako człowiek wykształcony i dobrze wychowany, dostosował się do prawdy naukowej i po prostu zniknął. Jak mógł zniknąć, kiedy go w ogóle nie było? To przecież bzdura. Jak mogło nie być kogoś, kogo znamy, kto panuje od 20 lat, wzniósł wielką katedrę. Matko Święta, patrzcie, katedra zniknęła. Nie żartujcie! Gdyby Ramona nie było nigdy, nie byłoby mnie, jego żony i was, nie, jego urzędników. Nie, tylko nie to. Panie kanclerzu, no co pan wyrabia? Ja, raczej to nie ja, to ze mną coś się wyrabia. Najpierw zniknęły nogi, a podwiązki i nogawice opadły na posadzkę. Potem spadł pas, trzos, kubrak. W końcu została sama głowa. Zatrzymajcie to, zatrzymajcie. Ja nie chcę znikać. Mam żonę i dzieci. Niech się dzieje wola nieba. Zdołał jeszcze zawołać arcybiskup, który najpierw stracił głowę, potem tors, a same nogi dobiegły ledwie do drzwi i tam znikły. O, ratunku! Ja chcę do mamy! Królowa, w przeciwieństwie do dostojników, znikała raczej kompleksowo. Najpierw poszarzała, potem zbladła. Stała się pergaminowa, przezroczysta, potem spadły suknie, a ona sama się rozwiała. Czułem, że nadchodzi moja kolej. Chłód mnie ogarniał, śmiertelny i ból w trzewiach i duszność, ale nie mógł uczynić nic. Byłem wszak nie tylko majordomusem nominowanym przez Ramona, ale co gorsza, synem nieślubnym jego ojca, który, jak wszystko wskazuje, też nigdy nie istniał. Bzdura, bzdura, tak nie może być. To przecież mistyfikacja. Jaka mistyfikacja? Cała baza źródłowa Larsa z Nordlingen napisał tę pracę na zlecenie tajnych służb. Znaczy moje. Panie marszałku, jak pan mógł? Narastał kryzys w kraju. W najgorszym razie należało się przygotować do ewentualnej szybkiej zmiany dynastii. A te tezy o nieistnieniu? Zostały wyssane z mojego palca. Smok, ojciec Berty, był obojniakiem. Krasnoludek doprowadził do zapłodnienia in vitro, a pod lat znaleziono jaskinię, w której urodził się Ruipold. Tak było naprawdę. Ledwie to rzekł, uczułem ciepło i mrowienie w palcach. Przy drzwiach zmaterializował się goły arcybiskup, wystrzelił spod posadzki kanclerz. Nie patrzcie na mnie! Jestem cała bez makijażu. Jeszcze chwila, a spod sklepienia spadł nasz miłościwy regent. I jakby nas nie widział, pomknął do sypialni. Och, dzięki ci, o panie. Przez moment czułem, że mnie w ogóle nie ma. Powiedzmy sobie zatem dobranoc i wracajmy do siebie. Hola, hola, hola, panie marszałku. Zgodnie z prawem zachowania masy coś zniknąć musi. To jasne, zniknie księga Lars z Nordlingen. I pan też, i pan też. To jest przeciw, nie widzę. Nie moją rzeczą jest opisywanie, co stało się z Giulio Pestalo. W każdym razie już od następnego dnia na pytanie o wielkiego marszałka wszyscy mówili. Słuchaj, kto to? Nie znam. Nie słyszałem. Albowiem wbrew pochopnym sądom postępowców, to nie byt kształtuje świadomość. To świadomość kształtuje niebyt. Co, jak wiadomo, przydarzyć się może każdemu, kto bawi się historią. Tomcio Paluszek i Kopciuszek, żyje tam w butach mądry kotek, jest raj prawdziwy dla sierotek. A głupi Jaś zostaje królem, krew nie jest krwią, ból nie jest bólem. Lecz przecież tu na krańcu świata, tu gdzie wiatr mroźny, a deszcz kwaśny, gdzie Pegas pełza, świnia lata, leży kraina antypaśni. Tu wiedźmy w służbie inkwizycji, a muzy rządkiem przy korycie. Błazen obawia się policji, kraj antypaśni. Samo życie! Tu nieśmiertelny też umiera ideał niczym jeans się ściera. Dziewice już się nie rumieni, bohaterowie są zmęczeni. Sierotka z buja ma za męża, no i przeważnie zło zwycięża. Szewczyk jest całe życie szewcem, choćby i nawet ubił smoka. Chłopa na zięcia książę nie chce, a biedak zawsze mieszka w blokach. Mędrcowi w gębę da zapaśnik, bo lepszy mięśniak niż myśliciel. Witajcie w kraju antybasi, co tu się dziwić? Samo życie. Od antybaśni przechodzimy do realnego realizmu i głos ma Marek Ławrynowicz. Z czym mi się kojarzą Bałkany? Pierwsze skojarzenie jest o dziwo haszkowskie. A to zabili nam Ferdynanda, oświadcza pani Millerowa. I tak rozpoczyna się, kto wie, czy nie najśmieszniejsza powieść w dziejach literatury. O co wtedy chodziło w Sarajewie, do dziś za bardzo się nie orientuję, ale wojna światowa wybuchła. Potem Sarajewo jeszcze wielokrotnie gościło na czołówkach gazet wraz z innymi bałkańskimi miastami, a my, ludzie z zewnątrz, znów nie za bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi. Popieraliśmy jednych przeciwko drugim i zapewne mieliśmy słuszność, ale nasza gadanina na tematy bałkańskie nikogo tam nie uratowała, niestety. Zapoznałam go, pamiętam, w Przegubowcu. W poniedziałek właśnie był bezmięsny dzień. Nacisk masy nasze losy w tłoku złączył. Już myślałam, że ci słowa, ale nie. W parę dni po zapoznaniu mnie zaprosił w nowe bloki, czwarte piętro, do M2. Przetwór rybny stał na stole we własnym sosie. I mistella. Widać było, że się zna. Wenus z Milanówka, tak mnie określił. Znał takie słówka, szalenie śmieszne. Pewnie kształcony i wychowany. Od razu widać półtora pana. Na etacie był w redakcji czy w drukarni. Do kawiarni mógł wychodzić, kiedy chciał. Że o ślubie nie wspominał, to normalne. Światopogląd naukowy raczej miał. Wciąż do zwierzeń osobistych mnie nakłaniał. Cięty goździk w celofanie przyniósł raz. Dawał asumpt jak najlepszy do mniemania. I w dwójnasób dwojga osób płynął czas. Wenus z Milanówka, tak mnie przezywał. Znał takie słówka, że boki zrywać. Niejedną spędził chwilę liryczną. On umysłowy, ze mną fizyczną. Późnym zmierzchem kiedyś wrócił, zły cokolwiek. Jakąś książkę z dala rzucił mi na stół. No, nareszcie mi wydali antypowieść. Samo życie. Posłużyłaś mi za wzór. Początkowo nie chwyciłam, o co chodzi. Jaka powieść, czemu anty, co za wzór. Lecz po chwili straszna myśl się w głowie rodzi. Znany wyraz na okładce tkwi jak wół. Wenus z Milanówka. Tak mnie ośmieszył. Po to te słówka i inne rzeczy. Ale to o mnie jeszcze usłyszysz. Pójdę na kursy. Ja ci opiszę. Ja cię opiszę. O, ukochanej literata śpiewała Anna Prucnal, a w naszym dzisiejszym spotkaniu gościem był Grzegorz Łatuszyński. Zaś ulubiony ciąg dalszy jak zwykle składał się z dwóch osób, czyli Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski. A na zakończenie, no jeszcze tematyka wojenno-religijna, czyli Marcin Luter według Jacka Kaczmarskiego. W zamku Wartburg na stromym urwisku te niemieckie przepaście i szczyty wbrew mej woli, a gwoli ucisku wyniesiony pod boskie błękity Pismo Święte z przekładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają po wiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa znów, ojcem znów Adam. Bliźnim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku. Grzechy Rzym za gotówkę odpuszcza, lecz w wojennej się nurza rozkoszy. Papież w zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W namach katedr transakcje wszeteczne ksiądz spowiednik rozgrzesza za pilon. Tak jest, było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym więc walczę ja, mnich augustianin, moralności teolog to przytyk, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak, papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on mnie wyklął, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa jak syn jego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa, lecz niech czyta kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam Państwa serdecznie. Jako dziecko zastanawiałem się, dlaczego wszystkie, czy większość bajek, o których słyszałem, że się kończą dobrze, kończyło się w podobny sposób, a potem się pobrali i żyli długo i szczęśliwie. A mnie to nie pasowało, bo tak sądząc po swojej rodzinie, jak i po rodzinach rozmaitych innych kolegów, widziałem, że tak naprawdę problemy zaczynają się dopiero wtedy, kiedy się oni właśnie zejdą, pobiorą i zaczną wspólnie żyć. Małżeństwo to, proszę Państwa, jest jakiś biologiczny, zoologiczny fenomen, bo o ile pobiera się żabcia z misiem albo z kotkiem, to rozwodzi się krowa z baranem albo z ropuchą. Nie rozumiałem, o co chodzi, ale odkryłem. Co prawda mój kolega twierdził, że jego rodzice żyli beztrosko i szczęśliwie przez 25 lat. Ja go zapytałem, no dobrze, a potem? A potem się poznali i pobrali. I ja, proszę Państwa, odkryłem, dlaczego tak jest, dlaczego to tak ludzi skłóca ze sobą, bo po prostu przed ślubem nie da się zrobić jednej rzeczy. Znaczy, to nie jest to, o czym Państwo myślą. Nie da się zrobić innej rzeczy i o tym właśnie przyniosłem Państwu piosenkę. Mam tutaj gitarę i spróbuję ją Państwu na żywo zagrać. Raz córka mamy lubej pytała, nieco trwożna, czy prawda, że przed ślubem to czegoś tam nie można. Uczciwe zaś matczysko nie miało jak zaprzeczyć. Przed ślubem można wszystko oprócz jednej rzeczy. A tym, co skojarzenia mają tu nieskromne, wypowiedź mądrej mamy chętnie dziś przypomnę. Przed ślubem nie da się dowiedzieć, z kim bierzesz ślub, z kim bierzesz ślub, z kim bierzesz ślub. To nic, że trwać przyrzekasz w stadle aż po sam grób, aż po sam zimny grób. Przed ślubem jedno, panie i panowie, o drugim nigdy prawdy się nie dowie. Choć można zrobić wszystkie z ważnych prób, nie można wiedzieć, z kim się bierze ślub. Od wieków narzeczeni wszystkiego próbowali, niczego to nie zmieni, bo nie da się ustalić, choć prorok.